ก็ไม่เป็นไรหากว่าใจเรามันเย็นก็ปล่อยให้เป็นไปเพิ่งจะรู้ความจริงว่าเธอยังมีใจคืนนี้ก็ต้องฉลองว่าเพื่อนพ้องเรามีใจเธอไม่ได้หายไปไหนเธอยังคงคิดถึงแล้วเธอก็ยังห่วงใยแต่พอว่าเราไปกันต่อไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้ตัดง่ายๆเราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้ไม่งั้นบนโลกนี้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้คงไม่เป็นอันทำอะไรจนร่างกายอ่อนแรงไม่มีใครสนใจบางคนก็เดินมาหลอกแค่แต่ในความเป็นจริงทุกครั้งที่เราน่ะอ่อนแอจะโดนซ้ำเติมด้วยคำพูดคนที่เสียแทง